sypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej osób potrzebuje hospitalizacji z powodu COVID-19, potwierdzają to dzisiejsze dane resortu zdrowia. Słowacki Instytut Kontroli Leków w swoim raporcie krytykuje rosyjską szczepionkę na koronawirusa. Polskie Radio znalazło się w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem niemal 28 tysięcy zakażeń koronawirusem i ponad 950 zgonów. Tak dużej liczby osób zmarłych na COVID-19 jeszcze w Polsce nie było. Wynika to jednak z opóźnienia w raportowaniu przez placówki medyczne w związku ze świętami wielkanocnymi. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział, że sytuacja w szpitalach jest nadal bardzo trudna. Mimo że dzisiaj mamy spadek delikatny tych wzrostów obłożenia łóżek szpitalnych, bo dzisiaj to obłożenie wzrosło nam na poziomie 170 łóżek, co jak na ostatnie dni, biorąc pod uwagę, że mieliśmy wzrosty rzędu 1100, 900, 3000 dodatkowych hospitalizacji, jest to liczba nieduża, ale w polskich szpitalach szczyt trzeciej fali właśnie się przetacza. To jest bardzo niebezpieczne dla polskiej służby zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku i w Małopolsce. Jeżeli na Śląsku mówimy o braku miejsc, które cały czas oczywiście są tworzone, ale niestety tu jesteśmy blisko nadal tej ściany, mimo że ten zapas kilkudniowy cały czas mamy, to jesteśmy blisko tej granicy obłożenia łóżek szpitalnych. Tak w Małopolsce mamy problem respiratorowy. Na dzień dzisiejszy, jeszcze po tej ostatniej dobie, ten problem to nie jest jeszcze granica wydolności, ale oczywiście przygotowywane są wszelkie możliwości relokacji pacjentów. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 2,5 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło 56 tysięcy osób, które cierpiały na COVID-19. W kolejnych miastach powstają tymczasem masowe punkty szczepień. Jeden z nich, zlokalizowany w Skierniewicach, odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu była Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. W Łowiczu do końca kwietnia, w połowie kwietnia w Łodzi, w Skierniewicach już od wczoraj działa masowy punkt szczepień. Powstał w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, mówi prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Tak naprawdę tworzenie tego miejsca było się w ciągu 2 dni, 48 godzin. My jako miasto oczywiście zorganizowaliśmy wszystko, już nie mówię tylko o miejscu, ale jeżeli chodzi o tą infrastrukturę wewnątrz, budowanie boksów, to wszystko co jest potrzebne, żeby spełniało też wszystkie wymogi. Halę sportową, na której odbywają się szczepienia, odwiedził dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podziękował władzom Skierniewic. Za tak sprawną akcję. Dzięki temu jestem przekonany, że wraz z dostawami szczepionek będziemy mogli do końca drugiego kwartału, a może już do końca maja, bardzo dużą część naszej populacji zaszczepić, a wtedy ta sytuacja walki z COVID-19 diametralnie się odmieni na lepsze. W punkcie przy ulicy Pomologicznej docelowo będzie mogło być szczepionych nawet do 800 osób dziennie. Od poniedziałku w Skierniewicach rozpoczyna działalność drugie takie miejsce w hali przy ulicy Tetmajera na osiedlu Widok. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Słowacki Państwowy Instytut Kontroli Leków opublikował stanowisko w sprawie rosyjskiej szczepionki Sputnik. Opinia Instytutu potwierdza wcześniejsze doniesienia mediów, które informowały o różnicach w składzie poszczególnych partii preparatu. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stobby. W opinii Instytutu czytamy, że dopuszczenie preparatu do użycia jest niemożliwe z powodu znaczących braków w dokumentacji oraz stwierdzonych niespójności. Instytut Kontroli Leków informuje, że poszczególne partie preparatu różnią się od siebie i mają inne właściwości. Według publikacji Sputnik ma być stosowany w około 40 krajach, ale szczepionki te łączy tylko nazwa, czytamy w raporcie. Instytut zalecił stosowanie szczepionek z pozytywną opinią Europejskiej Agencji Leków i stwierdził, że rosyjski preparat może być wykorzystywany wyłącznie w ramach badań klinicznych.

Switchblade Symphony, tak brzmieli na debiutanckim albumie Serpentine Gallery z roku 2005. Jeżeli lubią Państwo kolor fioletowy, kolor ametystowy, kolor wrzosowy, no to chyba istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że ta płyta przypadnie Państwu do gustu. Z kolei okładka tego albumu na pewno spodoba się wszystkim miłośnikom czerni, bieli, ale i ognistej czerwieni. Państwo album As Time Goes By. Wtedy Brian przenosił nas do lat 30. minionego stulecia. No a później był album The Jazz Age. Tam już pojawiały się lata 20. Z kolei na albumie Bittersweet czuć ten smak słodko-gorzki. Jazz, muzyka międzywojenna, ale przede wszystkim inspiracje Ferrego muzyką filmową. No i stało się to nie bez powodu, bo Briana jakiś czas temu można było zobaczyć w Netflixowym serialu Babylon Berlin, gdzie wcielał się w kabaretowego piosenkarza. Czasy Republiki Weimarskiej, czasy zadymionych klubów jazzowych o poranku, ale przede wszystkim ta niezwykła sekcja smyczkowa. To teraz Moonbeams i to będzie uczta już prawie nieco więcej niż 8-minutowa. Scared. strength and reprieve from the strong. Thank you. meandry dźwięków, długie utwory, przytłumione instrumenty, delikatna gitara. No ale co najważniejsze, nostalgia spod znaku post-rocka. Therefore Carnation z albumu o tej samej nazwie. No a teraz będzie dźwiękowa przesyłka. Będzie to dźwiękowa przesyłka, którą dostałem jeszcze przed Wielkanocą od pana Karla Dala z Norwegii. I wish you the rain. pocałunek w deszczu. A Kiss in the Rain z jeszcze świeżej płyty grupy Antipol z Norwegii, z płyty A Haunted Place. Dzisiaj tylko taki mały przedsmak, utwór trzeci, a niebawem, no tak, państwo pewnie już wiedzą, że to powtórzę, przyjemności trzeba sobie dosować. Co się dzieje, kiedy zamknę oczy wraz z gwiazdami, wraz z księżycem. Przez krótką chwilę możemy zatrzymać czas. Sad Lovers and Giants o tym, że serce czasem potrafi być w niezłych opałach. My heart's on fire. Thank you. gitary, jakby pożyczone od Roberta Smitha. Podobno w życiu nie ma przypadków. W tym samym roku, kiedy świat usłyszał o grupie The Field Mice, z albumem Disintegration pojawił się Robert Smith i grupa The Cure. A tej dźwiękowej kompozycji od Kameleonów zdaje się, że jeszcze Państwu nie prezentowałem. Like a cat that walks with cruelty, or a dog that always bites me. Kameleony. Nasze ulubione kameleony. The Chameleons i ich piosenki z północy. Northern Songs. Trudno mówić o tych wszystkich serduszkach, o tak zwanych polubieniach utworów, o liczbie znaczników, które oznaczają, że dany utwór po prostu się lubi albo i nie. No ale w moim przypadku ilość tych serduszek przypadających na naszych kolejnych bohaterów na grupę Radiohead systematycznie się powiększa. Thank you. No Name i Tuxedo Moon prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Konstelacji M. Prawie, bo przed nami jeszcze dźwiękowa, koncertowa i akustyczna uczta z Nickiem Cave'em and the Bad Seeds. Warto zostać z Trójką po 21:00 Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, yeah, but she's got no past. When they shut her down, yeah, well, the Russians moved in. Now I'm too scared to even walk on past. But here I come, up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Well, look at me now, look at me now. Ah, look at me now. Look at me now. Look at me now. The problem was, she had a little black book. And my name was written on every page. Yeah, well, a girl's gotta make ends meet, especially down on Jubilee Street. I was out of place and time, I was over the hill, I was out of my fucking mind on Jubilee Street. These days I go downtown in my tie and a tails. I got a fetus, yeah, on a leash. I am alone now, I am beyond recriminations. Curtains are shut, the furniture is gone. I'm transforming, I'm vibrating. I am a glowing, I am a flying. Well, I'm transforming, I'm vibrating. Well, look at me now. I am a glowing. Transforming, I'm vibrating. Well, look at me now. Yeah, I'm transforming, I'm vibrating. I am glowing, I am flying. Look at me now. Zapraszamy